Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători de Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom desfășura această emisiune. Suntem în perioadă electorală și în curând începe și campania propriu-zisă, odată cu înregistrarea candidaților pentru funcția de deputat a listelor sau celor care vor să își încerce norocul și să candideze independent pentru a obține un mandat în Parlamentul Republicii Moldova. Înregistrarea începe cu vreo 30 de zile înainte de, cu vreo 60 de zile înainte de alegeri și se încheie la un termen mai apropiat de ziua de 30 noiembrie. Acum forțele politice se regrupează, își revăd dimensiunile și acțiunile, încearcă să rodeze, adică să probeze pe electorat diferite strategii și concepții pentru a-i capta atenția și pentru a-l captiva într-un final ca să obțină mandatul de deputat odată cu votul pe care îl ar acorda alegătorul. Unii își modifică din start strategiile, alții merg cu strategii vechi. Nu voi face o trecere în revistă acum, pentru că, mă rog, observați și dumneavoastră, PLD-ul merge spre Uniunea Europeană, Partidul Democrat promite bunăstare și un program economic foarte și foarte amplu, ce-i drept n-am prevăzut cum ar putea să realizeze acest program electoral Partidul Democrat fără sprijinul Uniunii Europene. De nou este varianta aceea și din vest și din est. Nu știu ce așteaptă din est. Din est probabil că așteaptă rachete, din vest așteaptă alte beneficii. Renata Osată îmbră cu țâmbala și cu muzica. Dodon a împânzit lumea cu Uniunea Vamală. Și Mișcarea Antimafie s-a lansat în alegeri și Partidul Liberal a avut un congres care a trasat strategiile pe care domnul Ghimpu le-a expus și a spus că dacă intră în Parlament nu mai cedează, să vedem ce nu mai cedează și să vedem cum va intra în Parlament. Pe mine m-a bucurat că pe fondalul acestor teste electorale a venit în vizită Alexandru Lukashenko, președintele Belarusiei, care a spus că Belarusia respectă acordul de asociere semnat de Republica Moldova și Uniunea Europeană și că relațiile economice între cele două state au un viitor foarte și foarte bun. Și că Belarusia ar putea să ajute foarte mult producătorii de vinuri și de fructe și de legume din Republica Moldova pentru a găsi piațe de desfacere, le producem împreună, a spus simplu, cum spune de obicei și direct Batica, le producem împreună și sau producem ceva finit împreună și împărțim banii. Să vedem cum va fi, cel puțin acest respect merită tot respectul. Dar să revenim la relația pe care s-o simțiți și care se va constitui în curând între dumneavoastră și potențialii sau doritorii candidați la un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Vor veni și se vor întâlni cu alegătorii pentru a-i convinge că așa se face în toate țările, nu numai la noi. Bine, cu surle, cu trompete, cu pachete, cu popot, cu mașini pe jos, în cizme, fără cizme, În toată lumea așa se întâmplă, în campanie electorală, toți sunt buni, frumoși, toți sunt veseli, dansează și pâți din șolduri, chiar și cei de 80 de ani. Mă uitam la un candidat american, sărmanul, abia deținea pe picioare, dar fusea din șolduri într-o întâlnire electorală. Vor veni și pe la noi, pe la casele noastre, pe la casele dumneavoastră. Dumneavoastră, ce le-ați spune candidaților sau ce i-ați spune candidatului la mandatul de deputat în Parlament atunci când acesta va bate la ușă sau la poartă? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Forum la Vocea Basarabiei, o întrebare simplă. Ce i-ați spune candidatului la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atunci când acesta vă va sosi la poartă și va bate la ușă? Bună seara! Aliu. Da, bună seara! Domn Gherasim! Da! Ce-a făcut este unde dumneavoastră nu se aude nimic, avem 3 tranzistori și nu prinde? Unde? Ia că aici la telecentru. Nu știu. Ia că eu am sunat amul pe telefon și pe dumneavoastră mă aud, dar e de nu prinde Vocea Basarabiei. Cum vă cheamă? Pe mine Ion mă cheamă. Ion. Domnul Ion, îmi spune chiar acum, regie, este o problemă tehnică care va fi remediată. Ia, aseară tot nu n-am putut prinde Vocea 71, Basarabiei. La 71,57 e o problemă tehnică. Aseară, da, acum? Deci, îi întrebam ce i-ați spune candidatului la mandatul de deputat atunci când vă va sosi la ușă. Păi da, dar eu ăsta pe dumneavoastră... Pe dumneavoastră vă aud și alții, deci, dacă chiar nu vă auziți dumneavoastră. Eu nu vă aud asta la... nu prinde priomnișile. Eu am înțeles. Dacă puteți participa la emisiune chiar acum și puteți răspunde la întrebarea pe care am pus-o. O să vă audă altă lume. Eu pe urmă. Da, vă mulțumesc. Domnul Ion a semnalat o problemă la 71,5, este o problemă și se remediază. Bună seara, următorul ascultător, 804-424, 804-422, două linii telefonice la forum la Vocea Basarabiei. Încercăm să construim o punte de legătură sau o relație dintre candidatul la mandatul de deputat și alegătorul care deține votul. Iar votul este mandatul pe care îl oferă alegătorul acestui candidat și îl face deputat. Ce îți spune candidatul atunci când ăsta va veni la dumneavoastră la ușă, la poartă și va încerca să intre în contact cu dumneavoastră? Două linii telefonice, 804-424, 804-422. Înțeleg că avem o problemă tehnică și nu suntem recepționați pe 71,5. Sperăm că suntem recepționați pe alte frecvențe de undă. Și în această situație suntem cu așteptarea telefonilor dumneavoastră. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Malek Chișinău. Eu i-aș da două întrebări. Prima întrebare aș da-o. De fapt, trei iese. Ce-ai făcut tu până în timpul de față pentru ca Republica Moldova să aibă mai mari succese la aderarea la Uniunea Europeană? Și a doilea întrebare, aș pune-o, dacă va nimeri în Parlament, aș ține de cuvânt și aș să lupte, aș să-ți dăie toate stăruința pentru ca Republica Moldova să adere mai repede la Uniunea Europeană. Și a treilea întrebare, aș da-o, e cei mai interesant, eu am auzit-o de la niște persoane, că precum că în Parlament salariul e foarte mic. Și acolo, dacă duci deputat în Parlament, ai să ai un salariu foarte mic. I-aș da întrebarea paralel la salariu. Cu deasâna, ai să duci în Parlament sau binevol și ne-ai să tragi atenție la salariu și ai să lucrezi cinstit. Mersi mult. Da. Continuă formul. Vă ascult, bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara. Bună. Alexandru mă numesc. Domnul Alexandru, ce l-ați întrebat pe candidatul care va bate la poartă? Da, de la Căriuleni sunt acum. Da. Dacă vezi că au să vii mulți acolo, dacă vine de la Partidul Democrat, Eu l-aș întreba, mai ales pe domnul Diacov, sau și Diacov, ne-a otrăvit viața 25 de ani. El meu spune că el a făcut un lucru bun. A ridicat mâna în sus și a dat banca de economii. Și cum, ați avea de gând mai departe, așa să faceți, sau cum? Chiar ne prostiți așa de tare? Dacă cei de la USATE îi spun, om bun, și noi tot atât să dai încă 4 ani ca să dansăm și să facem așa lucru sau ce? Te joci de a, nu știu, de ce acolo, te joci tu, asta e o joacă, înțelegi, el nu are nimic, înțelegi, acolo ceva pentru țară. Dacă ar fi defilat, l-aș întreba, și defilat, înțelegi, cum acolo, acum dorești tare, îți plac copiii, vrei să școala, să ridicăm școala, dar cum autobuzele și alea? Le-ați vândut de 2 ori mai scump, jumătatea spus în buzunar. Păi cum ați face? Mai departe, tot așa. Și tot așa, pe Dodon l-aș întreba, cum e, domnule, așa de la Dodon, acolo ne târiți la războiul ăsta, acolo, la Ucraina, unde ușit oamenii, înțelegi, acolo, și voi acolo vreți, da? Și tot așa. Da. Eu până când văd un singur partid antimafie care măcar vorbește, și încă nu știm ce ar să fac, cum spune și el. Băi, dacă votăm antimafie, încă nu știm, ar și el sau n-ar și. Dar ăștia și-i votăm, dinainte știm cine și. Păi sunt hoți. Mulțumesc. O seară bună. Continuă formul. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună. Ion de Chișinău. Da, domnul Ion. Eu am adunat un regimint foarte, foarte mare. Trebuie de ridicat întrebare urgent, de pus vot, nu ca președinte, asta e altă poveste, dar de urgentat, referendum în privința unirii Basarabiei Moldovei cu România. Domnule, noi vorbeam un pic la alt subiect. Eu vă întrebam ce i-ați spune candidatului la mandatul de deputat când va veni la ușa dumneavoastră. Asta i-a spune candidatul. Asta i-a spune. Deci da, să... Două întrebări ca să reguleze statutul de pensie. Cum așa? Eu înșit la 40 de ani am pensia. 4.000 de lei că am fost militar. Dar omul care lucrat 55 de ani are 600 de lei pensie. Unul dreptate, eu nu înțeleg. Iată și. Asta prima întrebare. Trebuie să-i fac o lege oricare ca să iei în considerat stajul de lucru a fiecare cetățean care a lucrat. Să-i pui 15 ani, să-i pui 30-40 de ani, eu știu cât acolo, chiar cu pensionarii civili, e bătaie de joc foarte mare. Aș dă-i seară bună. Da, seară bună, domnul Ion. Următorul apel telefonic, 804424, 804422, dumneavoastră, ce i-ați spune? Bună seara. Alo, alo. Da. Alo, bună seara. Bună. Iurie, nici nu. Da, domnul Iurie. Domnul Arcadiu Gerasim, aș vrea să vă corectez. Candidații nu îmblă în barică ajutorii. Nu este adevărat. Chiar candidații îmblă? Pe cei care sunt pe liste, nu? Chiar îmblă Dodon, Filat, Balahovici. Aia este îmblă prin căs, prin apartamente? Îmblă pe la oameni, nu? Sunt întâlnești cu cetățenii. Ca la Malina, niciodată nimeni nu a fost. Îmblă ajutorul lor, aduc niște hârtii, pun în poștă sau bat la ușă. Bine, dacă ar veni, ca la noi, dacă ar veni un candidat niște de deputat, eu i-aș spune lor, în zadar veniți, în zadar cheltuiți banii pe hârtiile astea, totdeauna și spuneți voi, totdeauna nimic n-ați să îndepliniți. Totdeauna voi ați vă îmbogățiți, ați vă faceți căs, apartamente, vile, pila, Nița, pila, mai știu și acolo, mașini, dar la oameni tot din voinic n-a să dați. Și cum nu m-ați promiteți, așa să rămână. Ia ca asta eu aș spune. Da, o seară bună. O seară bună, o seară. Următorul alegător, bună seara. Domnul Gerasim. Da. Domnul Gerasim. Vă ascult. De la Drăgușeni. Cum vă cheamă? Cum vă cheamă? Tudor Gonța. Domnul Tudor, opriți radio un pic, scoateți sunetul. Da, l-am oprit. Da, vă ascult. Întrebarea dumneavoastră, ia ca și v-aș spune eu, toate partidele astea, toți hoți, toți foștii hoți, iar vor să intre la putere. Trebuie un partid tânăr, de pe băncile instituțiilor, fără milionari, fără. Da. Milionarii sătui și văd că nu s-a saturat încă de furat. Și așa că dacă ar să vină la mine cu votul de mandat, că să-l votez, eu nu-i votez nici pe unul. Nu merită. Pentru popor nu merită. Așa, așa parlament și așa candidați de milionari ăștia care au fost. Da, vă mulțumesc. Seară bună, iată un alegător desperat. Bună, următorul alegător, să vedem. Alo. Da. Bună seara. Bună. Vasile, Vatici, Orhei. Da, domnul Vasile. Ați spus o întrebare tare bună, de mult o așteptam eu, domnul Gerasim. Eu, dacă ar veni un candidat așa în sat la noi, l-aș chema undeva așa într-o cămăruță aparte, i-aș pune un casetofon cu, să spunem că cu cânticul la poartă la Ștefan Vodă. Și m-aș uita așa dintr-o parte și dacă aș vedea că îi se strâng pumnii fără să vrei el, apatunci eu i-aș pune o întrebare. Și o simțit el când a ascultat cântarea asta. Dacă ne-a spune el că eu trecut și ore așa prin șâra schinării și o văzut așa în fața lui codrii noștri, a Moldovei, apoi deam 50% el univa ar și ca deputat. După asta, deam asta așa, din partea mea spun, dacă candidatul ăsta a mai avea și carte la cap, adică să fie un economist puternic sau un jurist așa de tare, dacă nu, mă rog, mondială, e clar lucru cu poate nu, dar mai ca de tare e regională. Ea ca și un economist bun, un jurist puternic, atunci eu pentru așa candidat aș da votul. Da. O seară bună. O seară bună, domnul Vasile. Să vedem... Alo. Sau să ascultăm dialogul imaginar dintre următorul alegător. Alo. Cu un candidat. Bună seara. Alo, bună seara, dumneavoastră. Bună, domnul Vasile. Tuc, tuc, tuc, vă bat la ușă. Ce spuneți? Știi, l-aș întreba în primul rând, câți lei are nevoie un om pentru a să... pe zi trebuie la un om, pe zi câți lei trebuie ca să trăiască, să hrănească normal, și bă, sătuși, să trăiască normal în Moldova ta noastră. În primul rând, a doilea rând la întrebare. Vrei, unde vrei, înapoi spre trecut sau înainte spre viitor? A treia întrebare, la întrebare, de cui ești? Din care națiune faci parte? Din care națiune? Și ești tu? Moldovan, rus, ucrainean, tatar, mongol, și ești? Una, a patrulea, i-aș spune, să iei seama, pentru că de-am sământit timpul și că noi, vedeți cum spuneți, noi odată în 4 ani zile avem și noi drept să-i întrebăm. Dar ar trebui, chiar dacă să-mi votăm, trebuie să ne unim. Nu trebuie să ieșim la tăță în gura mai, să-i lecturim, să-i facem una cu pământul. Nu trebuie să-i muniți la muncă, pericul e mare. Știți, dar dacă chiar s-o reușe, să vedem din înțeles că nu sunt mai mari cum am văzut până acum. Un încălcat, o să ne adunăm și o să cerem dimisia. Nu ca așa să întrebim și acolo, să fac și vor. Ești în stradă, dimisia automat. Automat, cum o călcat pe bec, aș adăuga dimisia, să cer dimisia. Asta e democrația, domnul Cade. Când noi restăm 4 ani, deci luat în 4 ani, de vin și ea cu povești cu zmău și noi vedem și ascultăm și parcă îmi pare că așteptat bine. În primul rând, a doilea rând, dacă vreau să vreau pe care e la form. Păi suntem tăți, vrem tăți bine, vrem să trăim o leac mai altfel, știi? Dar din coace, coșem, jucăm, turnăm apă la lui Dodon, lui Voronin și la altul, turnăm apă, noi ne facem una cu pământul între noi, dar și atâta așa așteaptă. Eu așa mă gândesc, da, bun, tot anul împrejit ne-am făcut cum ne-am văzut la gori bunul pe altă, dar avem 2 luni, zilele trebuie și mai atenți și grăim, să ne dăm seama când ne aude țară întreagă. Vă zic o seară bună și succes. La revedere. A fost domnul Vasile de la Florești, următorul ascultător. Bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Vă ascult. Alo. Vă ascult. Scurt pe doi. Eu i-aș întreba când vor funcționa instituțiile de drept și când se vor aplica legile în viață. Grigore Munteanu. Da. La revedere. care este opinia următorului ascultător sau care este întrebarea următorului ascultător către ipoteticul candidat care într-o zi ar putea să-i bată la ușă. Bună seara! Nu vă auziți deloc! Acum mă auziți, da? Parcă sunteți într-o fântână, eu nu vă aud. Bună seara, vă zic! Eu tot vă zic bună seara, dar cine sunte? Cine și de unde? Eu vă aud foarte bine. Mai... Domnul Gerasim, bună seara! Bună! Domnul Munteanu, bună seara! Alo! Vă ascult! Mă ascultați? Vă ascult, bună seara! Dumitru Munteanu! Alo! Da, da! La întrebarea dumneavoastră eu l-aș întreba așa pe dat. Alo! Vorbiți, vă ascult! L-aș întreba așa pe candidat. Ce limbă vorbești? În ce țară trăiești? Încotro privești? Și... Da. Cum ar trebui să fie țara neutră? Ar trebui să aibă armată străină pe teritoriul ei. Și multe de genul ăsta, multe altele l-aș întreba. Da. O seară bună! O seară bună, domnul Munteanu! Mergem mai departe, bună seara! 804-424-804-422, forum la Vocea Basarabiei. Ce ați spune candidatului la mandatul de deputat în Parlament atunci când acesta ipotetic ar putea să vă bată la ușă sau la poartă? Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Mihai Chișinău! Da, domnul Mihai! Dacă candidatul ar fi din partea Partidului Democrat, l-aș întreba la... Alo? Eu vă aud! L-aș întreba la... Iată, voi vă lăudați că poporul alege în pispisoc candidații. Dar cine ți-a inclus între aceia direcții că poporul să scoate candidații cei care au fost corupți din partid? Nu numai că, asta e drept, că bine au făcut că poporul să aleagă candidații, dar să aibă dreptul să-i scoate pe cei care au furat țara. Eu tare mă tem că, după cum se vede sondajele, cam tot aceleași partide și cu tot aceeași numără să numerească și iarăși și justiția în mâna lui Plahotniuc, vama în mâna lui Filat și așa mai departe și iar n-am să avem dreptate nici în justiție și așa am să mai ducem iară, am să mai trăim 4 ani. O seară bună! Vedere! Alo! Bună seara! Bună! Mă numesc Simeon! Bună! Eu l-aș întreba pe domnul Voroni în anume. El recunoaște că Lenin este genii și el, cum zice, se orientează la Partidul Comunist, domnul Voronin. Și Lenin, în lucrările lui, spune că între Prut și Stanistru trăiesc românii. Cine mai este capabil? Și cine, cum zice, dacă el au crede pe Lenin, apar trebuie să știe că și cum zice, să aibă în vedere că românii trăiesc între Prut și Nistru, cum spune ideologul lor, cum domnul tovarășul Lenin. Așa că dacă el nu-l crede pe Lenin, cine îl crede? Da. Da, domnul Simeon, l-am înțeles. Alte întrebări, alt ascultător, potențial alegător. Bună seara! Bună seara! Bună! Noi nu s-a auzit deloc vocea dumneavoastră. Vocea mea sau vocea Basarabiei? Vocea Basarabiei și a dumneavoastră. Poate schimbă microfoanele. De ce nu ne auziți? Eu știu, la radio nu se aude nimic. A, la radio nu se aude nimic? Da. Uite, chiar acum pun un alt microfon. Acum m-a auzit mai bine? Eu vă aud pe telefon, dar la radio nu-i nimic. Acum vă spun, și-am mai anunțat anterior, frecvența pe Chișinău 71.57, deci este la moment nefuncțională. Azi toată ziua și de seară. Asta este situația. Când ați fi, dar... Are rău. Adică luați 102.3, dacă puteți recepționa. Alo. Da? 102.3, cine poate să... sau cine are aparat de radio care ar putea să le ofere posibilitatea să ne asculte pe această frecvență, ar putea să încerce să ne găsească la 102.3, pentru că pe Chișinău azi nu funcționează 71-57. Alo? Da, bună seara. Bună seara, domnul Ghirusel. Bună. Noi suntem, sunăm de la telecentru și postul dumneavoastră nu răspunde nimic. Știm deja și am spus că 71-35 71-57 nu funcționează azi și nu va funcționa încă vreo două zile. Dar pe care număr să-l culegem? Păi ați telefonat bine, ați ajuns la noi. Încercați să ne recepționați pe 102.3. 102.3. Frecvență, 102.3 FM. 102 punct. Punct. Deci, cum te culezi punct? Nu punct. 102 e frecvența noastră. 102? Punct 3. Adică punct nu culegeți acolo. Vedeți, 102 și... 102? Punct 3. Punct 3? Da. Pune un punct, așa mi-e el. Puneți. Mm-hmm. Da. Vă mulțumesc. Da, o seară bună. Acum, dacă avem un ascultător care să participe la dezbaterea anumitor probleme, prin prisma unor dialoguri ipotetice dintre el și potențialul candidat care ar putea să-i bată la ușă. Bună seara. Ce l-ar ți întreba pe acest candidat? Alo? Da. Bună seara, Mihai Nicore. Da, domnule Mihai. Ce vreau spun eu, în primul rând, aș întreba la de ce pentru noi legile funcționează, dar pentru ei nu funcționează. Adică pentru noi, dacă încălcăm legea pentru 100 de euro, un simplu profesor medic îl pune la dubă, dar judecătorii și cei de sus fură sute de milioane și spală băncile zeci de miliarde din Rusia, cum au spalat dolare, și nu se duce nimeni și toți sunt bine și confortabil și stau în fotoliile de miniștri. Asta una. Și a doilea, de ce nu merg reformele? Adică nu mai merg în învățământ sau început să faci ceva în justiție, procuratură, zero. Cred că cei mai mari dușmani ai noștri astăzi sunt Partidul Democrat, care se opune complet reformelor, adică procuratura, justiția, din pricina lor nu se pot reîntoarce și să investească la noi oamenii. Cei care s-au dus după hotare vor să vină acasă și nu pot. Uite, le frică din pricina la justiție și locurile de muncă tot depinde de justiție. Absolut. Da. Uite și asta, reformele nu merg. Asta da. Îi spun toți că noi suntem pentru integrarea europeană. Înseamnă că voi trebuie să fiți, dacă spuneți sunteți pentru integrare, înseamnă că trebuie să faceți reformele. Nu sunt reforme, nu integrare. Uite, banii eu, dar reformele nu fac. Da, vă mulțumesc. Formul continuă, 804424, 804422. Alo? Da, doamnă. Bună seara. Bună. Doamna Arcadiu, l-aș întreba în primul rând... Cum vă numiți? Cum vă cheamă? Elena. Da. Din Călăraș. Da. Că domnul Voronin, ideologia comunistă nu prevede, dar proprietate privată. Fel de comuniști aceștia sunt, dar... Și a doua întrebare, cine a dat voie să se deschidă atâtea jocuri, cazinouri din tot în Moldova, de parcă ar fi Las Vegas? Da, dacă ar fi Las Vegas, am vrea noi. Chiar azi m-aș duce. Cine-o permis atâtea? Dacă ar fi Călărașul Las Vegas, lepăt Chișinăul și vin acolo. Aici sunt două. Dar aveți dreptate. Există o lege, doamne Elena, cu privire la amplasarea acestor cazinouri mai departe de școli, mai departe de alte instituții. La noi, mă rog, deocamdată nu funcționează această prevedere. Dar bune întrebări. Următorul dialog. Bună seara. Alo? Da. Bună seara, domnul Gerasim. Da, domnul Nicolae. Dacă ar veni la mine reprezentanții Partidul Reformator, Eu ar de loga cu dânsa, am să dau multe întrebări. Dacă ar veni din partea Partidului Liberal cineva, le-aș spune că eu voi încredea, am pierdut-o și am argumente. Dacă ar veni comuniștii Dodon, de pildă, eu nu ar primi o gradă. Dacă s-ar opri autobusul cela bogat cu democrație, să fie mai mulți. Am 7 câini, îi dau drumul la câini, rog copii, dă-i drumul la câini. Chiar de-a și-și buliga, că e femeie acolo, să-i derâme cu tătul. Dar eu trăiesc în Trașoc, am nevoie de câini. Dar dacă ar veni usatei, l-ar întreba de unde ai luat atâția bani să-mi arunci cu miile. Dacă nu te răspunde el, eu i-aș spune de unde i-a luat, că eu știu. Vă spun la revedere. La revedere. Formul continuă. Ce spune candidatului la mandatul de deputat în Parlament atunci când acesta alo. Ar putea să vă bată la ușă sau la poartă. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună. Victor Aninin. Da, domn Victor. Domn Gerasim, eu i-aș întreba pe dânsii, de ce până acum noi nu știm rezultatul de la 7 aprilie, rezultatul de la moara domnească, rezultatul de la aeroport, banca de economii și tot așa sunt, de ce justiția nu funcționează, legile nu funcționează pentru parlamentarii noștri. Ei stau acolo ca în sânul lui Dumnezeu și își fac interesele lor și se bucșesc buzunarele cu leuți și dolărași și eurași. Cu asta eu vă zic o seară bună. La revedere! La o opinie sau încă o întrebare mai bine zis. Bună seara! Sau un serie de întrebări. Bună seara! Cine? Mă numesc Marcel. Da. Sunt la Cricova, sunt român. Ascult vocea Basarabiei de fiecare dată când intru în Republica Moldova. Cred că mă recepționați, da? Da. Nu știu ce să zic. O ascult de fiecare dată. Aveți diferite teme. Este singurul post de radio care l-ascult în Republica Moldova. Mi se pare un post foarte onest, just. Nu știu ce să spun. Eu am discutat foarte mult cu șoferi, cu asta. Eu am observat că este o tendință spre Rusia. Spre Rusia. Nu înțeleg de ce. Chiar stând la rând, în vamă, la Leușeni, vorbeam prin stații, că noi vorbim, șoferii, da? Și vorbind așa, că-i cu Rusia mai bine, că mă scuzați că eu deviez un pic de la subiectul dumneavoastră de astăzi, dar pur și simplu nu vă înțeleg. Ascult fel și fel de opinii. Dar el spune că este mai bine cu Rusia și îl întreb, ce fel de pașaport ai tu de mergi înspre România și Uniunea Europeană? Zice, am pașaport românesc. Și unde mergi? În Germania. Bun, mergi în Germania să încarci, da? Da. Ei, atunci, dacă ții mai bine cu Rusia, de ce ți-ai făcut pașaport românesc? Ce cauți înspre partea aceea? Pur și simplu, nu înțeleg. Sunt atâta de multe opinii care sunteți total, nu știu cum. Împărțite opiniile foarte mult. Dumneavoastră, domnul Marcea, dacă ați fi cetățean sau sunteți cetățean moldovean? Nu sunt. Dacă ați fi, pentru că un ascultator de-a nostru sugerase o idee, că dacă 1.000.000 de frați români ar solicita cetățenia Republicii Moldova și ar participa la votare, cred că treburile s-ar mai limpezi pe aici. Eu aș fi de acord cu chestia asta, dar eu vreau să spun că cred că sunt atâta de mulți ruși, cetățeni ruși în Republica Moldova, încât influențează foarte mult, voturile și chiar direcția Republicii Moldova. Da. Dacă ați fi cetățean moldovean, ce i-ați spune candidatului care va veni să vă solicite votul pentru Parlament? Nu știu ce aș putea spune. Eu aș da un exemplu doar. Credeți-mă că diferența între știu eu, socialismul care era înainte și democrația de astăzi este mare. Eu sunt născut în 1975. Am prins un pic în școală, într-adevăr, de comunism, dar vreau să spun că este o diferență care se cunoaște. Și eu aș opta pentru vestul, pentru Europa, pentru vest. Da, eu vă mulțumesc. N-aș opta niciodată pentru est. Da, eu vă mulțumesc. O seară bună, mai luăm un ascultător. Alo? Bună seara. Bună. Valeriu. Da. Mă bucur că ați pus această temă în discuție. Eu l-aș întreba pe viitorul candidat în deputat dacă are de gând să lucreze în Parlament sau nu. Și dacă are de gând să lucreze pentru cetățeni sau pentru interese personale. L-aș întreba cum se numește limba și dacă e patriot și are de gând să respecte, vreau zic, factorii naționale. L-aș întreba dacă o să voteze legea lustrației și ce ar face ca să fie întors aeroportul, banca de economii și alte instituții privatizate, așa, cam ilegal. Cam atât. Seară bună! Opinia sau întrebarea următorului ascultător, imediat pe post. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Doamne Arcade, eu scurt două secunde, de dacă noi la temă, mă bat la temă, adică dau o replică domnul Marcel. Păi, dacă el vrea să știe răspuns la întrebare de ce aș fi remunțatul, n-a să-l întreb pe dânsul. De ce majoritatea din România, care știu că timpul Ceaușescu a fost rău, dar totuși mai sunt oameni neinformați care nu pot face o analiză, vor să întoarcă timpul ceaușiști, vor să-l întoarcă pe Ceaușescu înapoi, asta e cauza și la noi, că mai avem oameni care deprins de timpul trecut și nu fac analiză corectă. Și vreau, pentru asta vor să spun în direcția Rusiei. Asta e un simplu motiv care da. Trebuie el să înțeleagă. Da. Hai să revenim la subiect. Împreună cu următorul ascultător sau următoarea ascultătoare. Bună seara. Alo? Da, domnul. Alo? Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Teodosie Malcoșeloveni. Da. Eu aș întreba pe viitorul candidat, mai ales pe Hadârcă. Aș întreba, deși până muia Moldova nu întreagă, deși nu întreabă Moldova? Sau pe Filat aș întreba, cum te-ai învățat în capitala Moldovei, dar nu-i capitala, nu-i Moldova întreagă? De mic copil învățam pe Eminescu, Alexandrie, Cicriangă, scritori moldoveni, dar realitatea nu sunt Moldova. Înțelegi? Și eu nu știu. Da. Și pe Hadârcă, deci cum ai fost în... La declarare independenței în vârful permis de vice-speaker. Ce fel de independență asta, dacă nici până mâine nu suntem cu Moldova, care Moldova noastră? De unde suntem rupți? De unde suntem rupți? Al întreba la o preelectorală pe Iliescu, candidat a doilea oară, la Iași, oamenii bătrânici, de ce ați recunoscut Republica Moldova? Când Moldova e aici și capitala e aici, de ce ați recunoscut? Ce a fost o greșeală? Greșeala asta a fost intenționată, s-a înțeles. Și aici și la Moscova și la București e ca să fie recunoscută. Și-au bătut toți din palme și rușii, mai ales noi rușii au bătut din palme, că ea ca Moldova independentă. Dar și declarat că ea ca noi ieșim din Imperiul Sovietic și ne alipim de unde am ieșit, de la Moldova noastră. Hai, atât așa. Așa ești întreba. Da. Da, domnul Teodosie. Am recepționat și am înțeles mesajul. Că nu pledați pentru o Moldovă mare și pentru care pledează Stepaniuc, ci pledați pentru revenirea la patria mumă. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Îmi spune Valeriu Șoimu. Da, domnul Șoimu. Eu cred că socialistul Dodon ar să mai vină pe la mine, pe acasă, fiindcă s-a săturat de mine când era candidat la primărie. Așa. Atunci s-a săturat, s-a făcut roșu, mai roșu decât steagul lui la întrebările mele. Însă aștept cu nerăbdare pe domnul Voronin să vină. Prima întrebare i-aș pune-o. товариш Воронин, mai aveți voc cu coană zinică, zinulea, ca să trimiteți la Moscova să-i mărească, să majoreze prețul la gaz? Ca noi să știm să votăm sau să nu votăm. A doua întrebare ar fi, spuneți-vă rog, care întreprindere ați mai privatizat dumneavoastră? Ați privatizat mult cartonul, topazul, electromașina, la Orheiul, mașină de construcție, pe la Bender, care toate staționează, încă staționează de pe timpul lui când era la putere. Vreau să ne duc înspre un obiectiv fericit. În programul Partidului Comuniștilor era stipulat că, venind la putere, vor întoarce fabricile și uzinile muncitorilor. Da, le-a privatizat și le-a dat încă și ordine și acum staționează. Le-a privatizat pe degeab, pe gratis. A doua întrebare aș spune, mai aveți un comunist prieten ca Sărâ, care mi-a luat salariul și l-am luptat 7 ani până și l-am primit? Am blat prin toate instanțele, îmi răspundeau, erau niște bandiți și pe la Ministerul de Justiție și așa mai departe. E strașnic ce era. Și la ultima întrebare, aș întreba, dacă ar fi să trezească acum Lenin și Stalin și ar veni la dânsul acasă, vadă că e multimilionar și el și fișorul, ce ar face ei? Cum ar proceda el cu Voronin, comunistul Voronin? El ar da pe mâna lui Trotsky. Corect. Trotsky pune la zid, îi pune pe toți. Trotsky... Asta i-aș întreba pe ăștia scumpii ăștia noștri care vor tare, tare la putere. Comuniști, mari comuniști. Da. O seară bună. O seară bună. Să vedem ce întrebări ar pune următorul ascultător și eventual următorul alegător. Pentru că tare mi-aș dori ca toți dintre dumneavoastră să fiți alegători, să nu fim pasivi. Chiar dacă ne plac sau ne displac, oricum trebuie să participăm la acest scrutin, la aceste alegeri. Până seara! Sângerei până Orhei, Grigorovka, Petropavlovka, Fiodorovka, Mihailovka, în ce țară noi trăim? Tocmai aici, aproape de Chișinău, de-am văd niște denumiri normale, Porumbieni, Măgdăcești, dar și cu Grigorovșile astea, Petropavlovka, Fiodorovka, Mihailovka, nu se gândesc deputații că ar trebui de schimbat denumirile astea care ne aduc aminte despre Imperiul ăla care ne-a cotropit? Da. În 40, când a ocupat Basarabia, toate străzile și toate denumirile care erau românești, pe toate au fost schimbate. Imediat. Dar după ce am scăpat noi de dânsul, de-am 25 de ani, de ce mai păstrăm încă Grigoroșile, Sepetrov, Pavlovka și... Noastră toți sunteți în părțile cele... Ați observat lucrul ăsta. Da. Nu v-ați pus întrebarea, cum asta? Mi-am pus, avea și noi, Elizavetov, că Teleșeu, că... Da. Pocrov, că Moșana, da, Maramonov, că... Dar vezi că acolo trăiesc ucrainieni, ei și-au denumit astfel satul. Îl putem ajusta la o fonetică românească. Dar nu poți să impui pe oameni să-și schimbe denumirea statului. Că de altfel ne transformăm în rușii care au venit în 1812. Perioada aceea interbelică, probabil că alte denumiri erau la satele astea. Probabil că, dar hai să lăsăm la latitudine cetățenilor să-și denumească satele. Pentru că eu am observat satul Decebal, în loc de Tătăruca vechi sau nouă. Chiar ai noștri au măzgălit Decebal și au scris din nou Tătărăuca cum era pe vechi. Vedeți și-au revenit la Tătărăuca veche. Asta e. Dar eu vă mulțumesc. Bun, în orice caz să se respecte legislația lingvistică, pentru că există în această legislație anumite prevederi care reglementează și aceste denumiri. Bună seara! Alo? 804-424-404-422. Da, bună seara. Bună cu cine? Vă ascult. Alo. Alo. Da, eu aș întreba pe candidatul cel care vrea în Parlament. Închideți radio-ul. L-aș întreba. Închideți radio-ul. Bine. L-aș întreba. Cum s-a hotărât întrebarea, cum vede el întrebarea cu evenimente din pădurea domnească? Așa. Mai departe. Cine l-au fost pus la Dubalu cu evenimentele din 7 din aprilie 2009? Pe cine l-a pun la Dubalu, care, cum a dispărut ăsta declarată de pendență a Republicii Moldova? Are de gând să dăie Petru Sandulache cu ministrul finanțelor fostul banii înapoi de 7 milioane și ceva de lei, care au furat nelegitim din bugetul statului. Mai departe, aș întreba cum se hotărăște întrebarea cu fiscul vicul care nu plătește impozit și așa mai departe. Cu aeroportul, cu banca de economii. Și de ce nu se împlinesc legile nici la 10-20% în țara așa numită Republica Moldova, când birocrații din ministeri și întreprinderi de stat bajul de cetățeni? Și aș mai întreba, are de gând să lupte el pentru eliberarea așa numită Republica Moldova sub ocupația rusească și totodată să termină cu neutralitate, că noi nu putem să fim neutri când suntem sub ocupație. Da. Pentru că toți deputații fac interesul lor și miniștri, dar de țară și de popor și de națiune, nici un moment, nici o idee. Ei stau la treucă. Da, domnule. La treucă și la treucă și folosesc mă pentru ei. Mulțumesc de atenție și succes la toate. Seară bună. Da, eu sper că o să aveți un dialog de lungă durată cu acest candidat. Bună seara. Multe întrebări. Alo, domn Gherasim. Da. Bună seara. Bună. Mă numesc Boris Onică, de la Soroca. Da, domnul Onică. Deci, am auzit pe precedentul ascultător, nu ai să dă mai înainte, deci că chipurile ar chema deputatul într-o cămăruță, iar pune un cântic de-a lui Ștefan cel Mare. Deci, vreau să spun că nu-i atingi pe deputații noștri cu cânticul Ștefan cel Mare, fiindcă n-au inimă. Dar eu i-aș chema tot în aceeași cameră care a propus precedentul ascultător, și i-aș pune, deci, în mână un pix nou-nouț, l-aș pune să scrie toată programa pe care el o împrăște ascultătorilor și, la urmă, l-aș întreba dacă semnezi programul acesta în următoare variante. Deci, eu, cu tare și cu tare deputat, ceea ce am scris confirm. Și în caz că în următorii 2 ani nu îndeplinesc ceea ce am spus, sunt de acord să-mi tai mâna cu care am scris acest program, iar dacă 4 ani nu îndeplinesc cealaltă jumătate a programului, deci să-mi tai ambele mâini. Și la urmă să-i fie scris pe piept. Cine a face ca mine, ca mine se trag. Adică cine mai vrea deputat să o tragă ca mine. Mulțumesc pentru atenție. Da, domnul Onică, cred că nu vă bate nimeni la poarta dumneavoastră, că i-ați speriat. Bună seara! Alo? 804-424-804-422. Ce ați spune candidatului la mandatul de deputat în Parlament atunci când eventual ați auzit ciocănind la ușă sau la poarta dumneavoastră? A încercat cineva să ia legătură. Luăm cele de două linii, da? Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Întrebări eu nu le-aș da, fiindcă știu precis că o să mă mintă. Dar eu spun în felul următor. Atunci o să fie regulă când noi pe deputați să-i obligăm. Ei nu o să vrei să ducă în Parlament, dar noi să-i împingem din urmă. Atunci o să fie regulă, dar așa nu. Eu imaginez, cum am face noi treaba asta? Întocmai că să fie așa legi, că el nu se poate să ducă nici în stânga, nici în dreapta. Să fie numai cu Constituția în mână. Îl condamnăm pe 4 ani la muncă sânnică în Parlament. Domnul Gadgheze, la mine în satul Micleușeni sunt un candidat ori doi. Dar de ce în Chișinău 20-30 de candidaturi? Lasă să ducă acolo, în Micleușeni se ducă. Ăștia care vor să facă mult și bine, se ducă acolo să candideze. Nimeni nu vor, dar în Chișinău toți vor. Înseamnă că știu că aici e un caldărușa cu miere. Da. Așa că trebuie să treacă încă vreo 45 de ani, dar totul și ție regulă. Scuzați. Da, la revedere. Atât. Da, o seară bună. De unde este următorul ascultător? Am avut un apel de la Micleușeni. Următorul, bună seara. Alo? Hai să vă numesc alegător. De unde este următorul alegător? Bună seara. Bună seara. Bună. Bună, este Genade. De unde sunteți? De, de la Ungheni. Da. Deci oare în țara asta noastră noi toți întrebăm cineva ceva? Trebuie să ne uităm în jurul nostru. Cât de prost lucrează lumea la noi. Noi ne numim hare, muncitori. La noi fiecare își face orice și dacă mai rămâne, mai duci la lucru. Până noi să ne întrebăm unii pe alții ce am făcut și ce avem de făcut mâine, poi mâine, nu o să reușim noi. Nu poate 100 de oameni în țara asta să rezolve sau 200 de oameni. Da, ei trebuie impuși, trebuie monitorizați, dar dimineața când ne sculăm, noi nu ducem la ghișeu ăla sau budcă ce e cu 100 de grame și o bomboană, trebuie să ne gândim ce avem de făcut azi și mâine și pentru viitorul țării. Asta e problema țării noastre, în primul rând. Apoi, deja după acestea populației față de ce și fac ei, se disciplinează și restul societatea și inclusiv și guvernarea. Mulțumesc de atenție. Seară bună, foarte, foarte, foarte crude, dar foarte juste cuvinte ați spus, domnul Ghenadie. Bună seara! Alo? Da. Bună seara, domnul Arcade. Bună seara. Dumneavoastră, la noi în casă sunteți în tă țară, dar am îndrăznit și noi e seara să intrăm și la dumneavoastră. Cine sunteți? De unde? Tudor Sigureanu de la Cistulești. Da, domnul Tudor. Bună seara. Bună seara. Ce l-ați întrebat pe candidat? Opresc radio că mă încurcă. Da, ar fi bine să faceți acest lucru pentru că se... Mă încurc și nu pot vorbi. Acum vă aud. Da, bună seara. N-am înțeles despre și... Întrebam dacă un candidat la mandatul de deputat vă bate la poartă în această seară sau la ușă, ce l-ați întrebat? L-aș întreba ce-a făcut el până... Adică dacă a fost până amul el în... În Parlament, ori vrea să devii în Parlament, l-aș întreba ce ar dori el să facă pentru popor. Că multe făgăduie el sunt, dar cad că până la urmă nu se rezolvă, nu se fac ele. Nu se, eu sunt om de este care toată vremea agitez pentru democrație, pentru Europa, pentru... Și când am o nață bună că l-a avut pe asară l-am ascultat la televizor pe Voronin că domnul Felat 8.000 de hectare de pământ le-a cumpărat și Europa îi dă 30 de euro pentru fiecare hectar. Doamne ferește. Vă închipuiți și... Asta după el, după ce deține el 800 de hectare de păduri îngrădiți cu sârmă ghimpată. Da, eu am mers prin pădure și am trecut de la Golercan încoace spre Brănești și am văzut lucrurile cele. Le-am văzut. Pădure și îngrădit 700 de hectare, care el... Cred că eu nu știu cu omul ăsta, cu nu sunt... Mai scurt, chestia între aceea că trebuie de lămurit la oameni... Numai adevărul. Da. Noi suntem pentru Europa și pentru oamenii ăștia. Aici Prodănește, nu-i departe de la noi. Și Sușaua asta. Nu a avut Moldova de când ea și Sușaua. Dar la noi în sat s-a construit grădinița, 2 milioane de euro a cheltuit Europa. Au făcut centru medical de familie, cum se cheamă, centru de familie medical, iar 2 milioane. Apă o tras, sușeli le-au făcut. N-avem idee de spus așa de bine de noi suntem pentru pentru domnul Felat. Și pentru pentru domnul Felat și domnul Lupu, dar o leacă aici să ne târâi în altă parte. Scuzați-mă că da, am emoții. Da, domnul, vă mulțumesc. Nu m-am pregătit de vorbit, dar când am auzit oameni ăștia că așa, am hotărât să ridic și eu trupca. Iertați-mă. Da, îmi pare bine că ați telefonat și mai telefonați, fără jenă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune. Cred că a fost un exercițiu foarte bun, o autoverificare a fiecăruia dintre noi, cum vedem noi problemele generale și ce am vrea să obținem și noi ca și suflete, de la faptul că încredințăm cuiva destinul nostru. Vom mai discuta, pentru că spuneam și anterior, campania abia începe și probabil că și întrebările vor fi mult mai diverse. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă dau o întâlnire mâine. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.